Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Прадстаўнікі антыкрызіснага фонду Еўразэс прагназуюць станоўчае рашэнне аб крэдыце для Беларусі памерам 3 мільярды даляраў. Нацбанк прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актыўней ўжываць у разліках даляры ды еўра. Дэпартамент выканання пакаранняў папярэдне прызначыў для былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава калонію ў Наваполацку. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна, ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салеха, таксама прэм'ер-міністр і старшыня парламенту краіны былі параненыя ў выніку абстрэлу прэзідэнцкага палацу снарадамі ў сталіцы краіны Сане, паведамляюць заходнія агенцтвы. Наконт сур'ёзнасці пашкоджанняў прэзідэнта пакуль паступаюць супярэчлівыя паведамленні. У сталіцы Йемену працягваюцца жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і пратэстоўцамі, да якіх далучыліся ўзброеныя племянныя апалчэнні. У сырыйскім горадзе Хама каля 50 тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыю пратэсту супраць цяперашняга кіраўніцтва краіны. Паводле праваабаронцаў, цяперашняя дэманстрацыя ў Хаме найбуйнейшая апазыцыйная акцыя ў горадзе за ўвесь час масавых антыўрадавых выступаў у краіне ад сярэдзіны сакавіка. Паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках шэсця, забіўшы прынамсі 10 чалавек. Абстрэл вёўся і па ўдзельніках апазыцыйнай акцыі ў іншым сырыйскім горадзе Джасэм. Сённяшнія пратэсты былі арганізаваныя ў памяць аб дзецях, якія загінулі пры разгоне апазыцыйных выступаў. Паведамляецца пра 51 забітае дзіця за апошнія некалькі месяцаў. Працягваем навіны. У Гаазе пачаліся папярэднія слуханні па справе над былым генералам арміі баснійскіх сербаў Радкам Младзішам, якога абвінавачвае міжнародны трыбунал па былой Югаславіі. Младзіш абвінавачваецца ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. На пытанні суду, ці прызнае ён сябе вінаватым, Младзіш адмовіўся адказваць, заявіўшы, што выстаўленыя супраць яго абвінавачанні абразлівыя. Камладзіш быў арыштаваны ў Сербіі 26 траўня, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. Паводле яго адваката Александра Алексіча, стан здароўя былога генерала пагоршыўся за тыя гады, пакуль ён хаваўся ад правасуддзя і быў пазбаўлены рэгулярнай медычнай дапамогі. Прадстаўнікі службаў па ахове здароўя Нямеччыны паведамілі, што высокатаксічным штамам кішэчнай бактэрыі Э-колі, ад якога ўжо памерлі каля 20 еўрапейцаў, заразіліся больш за 1700 чалавек. За апошнія два дні выяўленыя каля 200 новых выпадкаў заражэння людзей. Чвэрць усіх пацыентаў адчуваюць, апрача іншага, праблемы з ныркамі. Урад Нямеччыны сфармаваў рабочую групу для пераадолення крызіснай сітуацыі. У Міністэрстве аховы здароўя краіны паведамілі, што ўстанавіць крыніцу заражэння па-ранейшаму не атрымліваецца. Грэцыя ў цэлым узгадніла з кіраўніцтвам еўразвязу дэталі новага пляну фінансавай дапамогі Афінам. Пра гэта паведамляюць еўрапейскія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на вынікі перамоваў у Вене намеснікаў міністраў фінансаў краін чальцоў еўразвязу. Канчаткова новы план маюць ухваліць на міністэрскай сустрэчы 20 чэрвеня. Грэцыя, якая перажывае востры крызіс, мае патрэбу ў дадатковых крэдытах. Іх сума, якіх пакуль не называецца, аднак урад краіны гатовы яшчэ больш скараціць сацыяльныя выдаткі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.